amna lu ñaata paquet ki lu jëm ci walu ataay paquet té yi nga xamni comme ci ki la nek moy ataay yi nga xamni day nek ci comme Lipton té Lipton yi bi té Royal la tuddu amna 41 paquet au total 41 paquet bu nek ci biir day am 12 Lipton ben paquet bu nek mi ngi ma diké 325 francs CFA ben paquet bu nek 325 paquet bu nga xamanteni 12 mo ci nek ben paquet bu nek 325 41 paquet bu nek au total